Bu mevzuda soracağınız eğer ayetlerin, hadislerin yerlerini istiyorsanız verebilirim. Eve gittiğinizde şöyle bir oturun, bir düşünün. Ben bir şey diyeceğim. Dersin dışına çıkmana. Yok, dersin dışına çıkmayacağım. O dediniz ya, o ne bilmem ne bakar demiş, demokrasinin bir filan ne var. Öyle yani demedi bak. Ha. Yarım saat önceki sohbeti nasıl naklederiz bakın şimdi. Yani İslam. Ebu Said böyle diyor. Ebu Said dedi burada kardeşim. Ben dedim ki bakın, benim Muhammed'e inanmam Avrupa'nın hangi değerlerine ters düşer? Evet. Ben onu yanlış anlamadım. Değil, doğru da ama kelimeyi aynen naklet, bu demektir der. Evet. Mesela ben sandım ki o böyle demek istiyor. Yani İslam'ı yaşasam demokrasinin hangi değerine ters düşer gibisine, yani İslam hakkı, İslam'da hırsızlık yok. Bilmem, vurup, ya, demokrasiyle çakışan bir tarafı yok diyor. Evet. Mesela demokraside müdahale hakkı yoktur. Bizde müdahale zorunluluğu vardır. Men ra'a minkum munkaran felyughayyirhu biyedi. Sizden biriniz bir münker gördüğünde onu eliyle değiştirsin, mani olsun diyor. Ben seni bir münker işlerken görürsem buna mani olma hakkına sahip. Ama demokraside onun hürriyeti diyor, hiç karışma diyor. Demokrasinin başından sonuna kadar ters diyebilirim ben. Değil mi? Demokraside dahi olmamasına rağmen İslam'da mutlak hürriyetin tanındığı tek yer vardır. O da Allah'a imanda ve inkarda. İsteyen inansın, isteyen küfretsin diyor. Mutlak hürriyet böyledir. Bunun dışında hiçbir düşünce ve felsefede dahi mutlak hürriyet yoktur. Benim hürriyetim senin hürriyetinin başkırdığı yerde biter. Ve ben hürriyeti toplumu ifsat şeklinde de kullanamam. Benim yaptığım iş toplumu ifsat ediyorsa ben ona hürriyetim diyemem. Çünkü buna maslahat-ı amme denilir. Bir şimdi ben maddi imkanları horlar şekilde bir söz etmedim. Maddi imkanların bize gelirken bizden bedel olarak aldığı değerlerdeki tehlikeyi vurguladım. Şimdi efendim? İşte bu bedelleri acaba şahıs kendisine göre mi tespit edebilmeli, yoksa genel olarak hükümler gözümüzde bulunmalı? İslam hukukunda yani fıkıhta bir kaide var. Farz-ı ayın, farz-ı kifaye dediğimiz bir şey var. Farz-ı ayın nedir? Kişinin kendi başına eda etme zorunda olduğu şeylerdir. Farz-ı kifaye toplumdan bir kesimin edasıyla sairlerin üzerinden yükümlülüğü düşen şeyler demektir. Sen bunu önce farz-ı ayın mesabesinde almak zorundasın. Çünkü orada وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَةِ çoluk çocuğuna namazı emret ve sen de وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا sen de devam et. La nes'eluke rızkan nahnu narzuku. Senden bizi rızıklandırmanı istemiyoruz, seni rızıklandıran biziz. Bu nedir? Ferdidir. Kişiler, ferden herkes bunu yaparsa toplum bunu yapan bir toplum olur. Ama biz önce cemaatin teşekkülünü düşünüyoruz, fertlerin ıslahı değil. İşe tepeden bakıyoruz. Önce fert sorumluluğundaymış, değil mi? Öyle mi? Sorun bu değildi, cevap da bu değildi. Buyur o zaman. Tekrar et. Hocam bu mesela Allah'a inanmanın rızka tedir olduğuna iman ediyoruz. Sen yaşlılardan şöyle gel, biraz sesin bana biraz uzaktan geliyor. Ses yıpranarak geliyor buraya. Şimdi hocam yani genel olarak hepimiz iman ediyoruz. Ettiğimizi söylüyoruz. Ama Allah'ın razaklığında birlemede müşkülatımız var. Yani şahıs olarak yaşıyoruz. Herkes ferdi olarak Avrupa'da yaşadığı zaman yani karşılaştığı o ekonomik müşkülat. Sen bu yalnız başına yaşıyor sözünde neyi kastediyorsun? Sen ne yaş, bu yalnız başına yaşamada neyi kastediyorsun? Sen 5 vakit namazdan yalnız başına sorumlusun. Bana ne? Onu da bana yüklemek istiyorsun? He? Anlat o zaman derdini. Kendin ailesinin vakti gideri var. Kendin ait diyor hocam. Veya bir iş yerinde. Evet. Başına tabuca işe gidiyor. Ben orada nasıl metot kullanayım diyor. Veya bir dükkanı var. İş sahibi. Bu İslami'ye göre... Bir iş hukuku var, ticaret hukuku var. Bunu bilmelisin. Namazın 50'ye yakın mesaili vardır. Bir ticaret hukukunun 500'ün üzerinde mesaili vardır. Bitirsin. Bitirsin. Evet. Ne demek istedin? Evet. Bir Müslüman. Başka bir Müslüman Almanya'da gidiyor. Birisi Hollanda'da, birisi Amerika'da gidiyor. Şimdi bu üçünün de karşılaştığı ortam farklı farklı. Tabii. Yani şimdi bu üçüne de hayır, bu genel amma nasıl ya uyarsın ya uymazsın yani. Hani ya varsın ya yoksun metodunu uygulayacağız. Yoksa bu üç kardeş de kendine göre, kendi havali şartına göre mi bir şey? Bunu anlamadım. Birisi Hollanda'da bahçede çalışabilir. Namaz vakti gelince adam der ki namaz kılmayacaksın iş yerinde der. Sen de dersin ki ben namaz kılmazsam bu adam beni işten atar, çoluk çocuğum ne yiyecek dersen sen Allah'ı birlemede müşkülat sahibisin. Almanya'da bu adam da tutar Ford'da araba fabrikasında çalışabilir. Orada seri halinde zincirleme çalışılır. Anlatabildim mi? Yani o zinciri bırak, bant halinde bırakırsan o aksak olabilir. Bir başkası senin şeyini yapmıyor. Herhalde tuvalete giderken bir hal çaresi var değil mi? Ne yapıyorlar? Ha, namaz kılarken sen de bunu ayarlar yaparsın. Bayram öbür adama şu adam ne demesi lazım ya, iki senede iki defa bayram namazı öyle nasıl işe giriyor, gitmiyorum ya, işi bırakması gerek yok, yoksa bayram namazı farz olmalı halde ya hayır. Şimdi biraz daha anlaşıldı soru. Ne yapman gerektiğini sen bilmiyor musun? Ne benim bana yüklemeye çalışıyorsun? Yok biliyorum. Sen ne yapacağını biliyorsun. Bak namaz hakkında sözü net dedim. Benim namazıma mani olamaz. Bitti. Ama o konuda zaten sorun yok. Hocam farzlarla ilgili değil. Bu dediğim gibi mesela bir bayram namazı. Sen de önceden alıştırsaydın burada bir müşkülatımız yoktu. Müslümanlar topluca bunu icabında dernekler, federasyonlar olarak yani sunabilir. Artık kime sunacak? Çalışma Bakanlığı'na mı, ona mı, buna mı? Bizim bu bayramımız yani bize tanınmalı. Ama adam şimdi şu an Marokkanlara mı tanıyayım, size mi, Cezayirlere mi? Cezayirler başka gün oruca başlıyor, o bayram yapıyor. Marokkanlar başka, Türkler başka. Siz buradaki önceki müşkülatların sebep olduğu gelen müşkülatlar iyi yani tahlil edilmeli, ta geriye inmelisin. Ben çok şey tavsiye edebilirim. Evet, sen soracaktın. Benim biraz kulaklarım herhalde adı. Verin de yazsın. Baştan alayım. Evet. Ben çok şey diyebilirim. Çocuklar biz 1,5 saatin sohbet yaptık. Hocam sabahleyin 15 dakika yapacaktınız. 1 saat 15 dakika oldu. Aslında bana 45 dakika neyse. Belliydi zaten çünkü kendimi 45 dakikaya ayarlamama rağmen dağıtınca evet. Ama meselenin anlaşıldığını zannediyorum ben başlıklar halinde. Burada benim zikretmiş olduğum ayet ve hadisler sizdeki düşünce yapısının kalıbını almanız. Ondan sonra oturup onların üzerinde bir düşünün. Biz yere bakan değil göğe bakan bir toplum olmak zorundayız. Ve hedef çok ileri. Bunu iyi yakalamamız gerekiyor. Ha, buna bir hobi şeklinde değil ki dün mü söylemiştim bu sabah mı? Hobi şeklinde değil. Bu artık bizim yaşamımızın bir parçasıdır. Ya sahip çıkar aziz olursunuz ya terk eder zelil olursunuz. Artık pazarlık ortamında gibi bir İslam yaşamaktan uzak durmanız gerekiyor. Durmamız gerekiyor. Durmanız gerekiyor derken hatipten olduğum için ondan öyle diyorum. Değilse ben için diyorum. Evet. Mevzunun dışına çıkmak yok Cabbar. İnşallah bize bir yöntem gösterin. İslam'ı önce kendimizin tabii ki bu şartla Şimdi bakın. Dün ben size bir söz ettim. Demiştim ki imanı muhafaza onun tahsilinden daha zordur. Yani imanı koruma onu kazanmaktan zor. İmanı kazanmak kolay. Neden? Çünkü Allah'ın kulları üzerindeki hücceti herkes tanışacak. İmanı nasıl koruyacağız denilince de şöyle bir söz ettim. Önce koruyacağın şeyi kazan da sonra korumayı düşün. Biz İslam'ı öğrenmeden başkalarına nasıl anlatırız diyoruz. Önce bunu öğreneceğiz. Ha, bunu da derslerle, sohbetlerle yakalamaya çalışacaksınız. Ondan sonra biz burada ne yapabiliriz? Ha, birçok düşüncemiz olabilir. Hizmetin seriliği için, yaygıncılığı için birçok düşünce gündeme gelebilir. Mesela benim şu anki yaşadığınız ortamda, Avrupa'da İslam hedef alınmış vaziyettedir. İslam'a karşı oluşturulacak bütün art düşünceleri önceden şu şumulülük içerisinde düşünebilirsiniz. Ha, ne yapılır, ne olabilir? Ha, bizim tedbirimiz ne olmalı? Ve dün de dediğim gibi şu Avrupa'da devletlerin siyasetiyle toplumların siyaseti farklı. Devletlerin siyaseti bir öncekinden sonrakine miras şeklinde intikal ediyor. Onlar onda şaşmaz ama halkını avutacak şeyler bulur. Biz halkı yanımıza çekebiliriz. Biz bu halka huzur vermek istiyoruz. Bunların huzursuzluğuna sebep olacak ki Allah'ın Resulü alemlere rahmet için yollanılmıştır. Musibet veya tasa endişe olsun diye. Ve leste aleyhim bil musaytir derken siz onlara illa düşündüklerini uygulattıracak bir sulta da değilsin diyor. Biz onların hür iradesine bunları sunuyoruz. İster kabul ederler, ister etmezler. Bu bizi ilgilendirmez. Ama bu ortamda mutlak hak dediğimiz hukuk sisteminin fırsat olursa herhalde benim ikinci sohbetim o olacak. Hukukun üstünlüğü. Tamam mı? Biz hukuku konuşturabiliriz. Bu olabilir. O zaman Müslümanların toplu haldeki güce sahip olmaları gerekir. Bunu daha önceki senelerde müşkülatlara dönük neler yapabileceğini ben arkadaşlara teker teker anlatmıştım. Yani her ay birisi bir euroyu çöpe attığını düşünsün. Biz bu bir euroyla kendime ve aileme çok şey kazandırabilirim. Tabii yanında senin de bir euron olacak. Onun da. Bu sefer biz müşkülatlara karşı birlikte mücadele eden değil. Yani iyiliğin, hayrımızı da paylaşan, müşkülatlara da beraberce göğüs koyan kimseler olmalıyız. Yani hayrı da paylaşmalıyız ve müşkülatları da paylaşmak zorundayız. Anlaşıldı. Daha önceden bunları konuşur olsaydık vuku bulabilecek müşkülatlar bizim varsayımla, farazilikle oluşturmaya çalıştığımız bir kurgu değil. Hadis-i şerifte az önce zikrettiğim gibi bunlar bize önceden haber verilmiş şeylerdir. Ha, biz tavrımızı haber verilen nasıl? Allah'ın İslam'ı sokmadığı hiçbir yere bırakmayacaktır. O zaman şeytan boş mu duracak? Bu hareketi gücü nispetinde gündeme getirenin mutlak o denli de karşısında bulacağı bir müşkülat vardır. Bu olmalı. Ha, o zaman İslam'a karşı oluşan menfiliği yıkmak için biz ne yapabiliriz? Değil mi? Herhalde en azından benden sonraki nesli diyeyim. Yani burada doğup burada büyüyenler var. Biz oturduğumuz, yaşadığımız mahallede, sokakta senelerce yaşayan insanlarız. Ve bundan sonra da yaşayacak insanlarız. Ahlak, edep, muamele olarak biz ne sergilediysek halkın bizden gördüğü odur. Böyle bir yanlış yaptıysanız, yaptıysak tabii, bunu silmeye çalışma zorundayız biz. Ha, bununla da derken herhalde şunu anlamadınız. Dün akşam bunu sıkça ben vurgulamıştım. Biz kat'iyetle ve kat'iyetle iyiliğin, iyi davranmanın, hoş muamelenin taviz noktasında karışmaması gerektiğini söylüyoruz. Biz tavizi dinden ödün vermeye katiyetle yumuşaklık müsamaha sayıyoruz. Bunu anladın mı? Olabildiğince müsamahakar olun ama bu taviz olmasın. Yani hakkı söyleyebilmelisiniz, batılın karşısında da dikilmelisiniz. Bunu yaptığınız müddetçe taviz yoktur ortada. Müsamaha alabildiğine gidebilir. Anlaşıldı mı? Kolay. Ben bazen gençlere mizah babından diyorum. Benim dostluğuma da güvenmeyin, düşmanlığımdan da korkmayın. Ne demek bu? Yani bu benim kardeşimdir diye, yani ben haksızlık da yapsam benim lehimde konuşur demeyeceğim. Sana o an düşman olurum. Ha, benim düşmanlığımdan da korkma. Biz kafire bile zulmedemeyiz. Sabah zikrettim hadis-i şerifi, değil mi? Onun da mevzusu gelecek. Yani Allah Resulü'nün dediği gibi ittaku davetel mazlumi ve imkane kafirin. Mazlumun bedduasından korkun. Kafir bile olsa. Zulmedenin kimliği yoktur. Zulmeden baban da olsa, mazlum bir kafir de olsa babanın aleyhinesin orada. Sen önce ne yapman gerektiğini bil de ne ceza olarak ne verilmesi gerektiğini gelip bana sorarsın, ben söylerim sana. Ceza yok. Sen şimdi ceza nedir diye soruyorsun. Cezayı sen vermen için. Ama kadı olmak istiyorsun. Mektebet-i İman diye bir kitap evi vardı. Oraya gelen Faslı çocuklar vardı Şia. Birisi dedi ki Yahudileri dedi Filistin'den çıkaracağız. Sen git dedim Fas'taki Yahudi'yi çıkaralım. Bırak oraya git Fas'taki Yahudi. Filistinler yani Filistin'deki Yahudileri çıkarır dedim. Sana hiç ihtiyaçları yok. Sen git Fas'takini çıkar. Sen burada adam olmalı. Irak'ta sahibine bırak. Kitabın ismi neydi? İbn-i Teymiye'nidir. Muhammed İbn-i Abdülvahab'ın. Türkçe'de var mı? Var mı? Söyler misin? Bunu kim söylüyor? Mesailül Cahiliye. Tercüme var mı Türkçesi? Türkçesi var mı? Hollanda'da olanlar Abdullah okutsun. Almanya'da olanlar da Ebul Miktat okutsun. Oradaki olanlar. Ebul Miktat yok. Yok şu gitti mi? O zaman Ebu Enes geldiğinde siz okutsun. Bulun çaresini. Hem okutun hem tercüme edin. Yazın gelecekmiş. Ulaşamadım kendisine. Bu mevzu soru var mı çocuklar? Tabii. Evet. Bir dakika şu soruyu sorula cevaplandırın, sen karıştırdın sorunu topla. Çünkü darmadağın ettin. İntihar komandolarının ahiret durumu nasıl olur? O intihardır adı üstünde. Akıbeti şu an beni ilgilendirmiyor. İntihar haramdır. Bu yanlışlıkla şehadete gittiğini değil, yakına gelene kadar bunun adı intihar komandolarıydı. Ama adı biraz çirkin olduğu için değiştirdiler, kodladılar şehadet saldırısı diye. İntihar haramdır. Haramdır. Aynen toplumun fıttırık yaşadığı gibi alimler de fıttırdı şu an. Anladın mı? Efendim? Kimi bilmiyorum. İntiharın haram olduğuna dair Bukhari'de, Müslim'de hadis var. Hem de Hayber'de intihar eden birisi. Efendim? Şimdi fıttırık yaşama derken biraz garibinize gitmesin. Bu defaatle bunun örneğini verdim. Bu toplum birçok müşkülatta bunalımda. Yani maddi sıkıntı çekiyor, Boğaz Köprüsü'nden aşağı sallıyor kendini. Adam maça gidiyor, döner bıçaklarıyla gidiyor. Bir kız seviyor, karşılık vermiyor, Boğaz Köprüsü'nden sallıyor adam. Komşusunun köpeği, kendi köpeğini boğuyor, çekiyor tüfeği, köpeği vuruyor, komşusunu da vuruyor. Adamın gözlerinin önünde çocuğu öldürüyor. Başka yapacak hiçbir şey yok. Adam fıttırıyor. Yani bu sefer kimse yardım etmeyince Müslümanlar bakıyor. Herkes Filistinler silah bıraksın diyor. Filistinlerin elinde taş var silah. Yahudilerin elinde ateşi bırakacak da birisi onların bırakması gerekiyor. Bu çaresizlikte ne yapıyor? İlim ehli de fıttırıyor. Başka çare yok. Taktığı gibi dinamitleri yallah gidiyor. Başka çare yok. Ne yapacak? O da caizdir bu diyor, fıttırık fetva veriyor. Filistinler satmadı. Satanı ararsan kötü yerlere gider. Satanı ararsan kötü yerlere gider. Evet. Biz onlara bir şey diyemeyiz ki çizildiğinde öyle bir şey. Yani tabii. Hakkımız var diyeceğiz. Biraz dinlenelim mi? Çünkü ben biraz soruları algılayamaz vaziyet. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sabah namazında da sonda da sohbet ettik ki uyumadık.